मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतः जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित है उन्हें तमोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को रंग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई गारंटी निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। रिकॉर्डिंग चालू है। यथा कर्म तथा फल, ये प्रकृति का नियम है। खास आधुनिक युग में बहुत से लोग इस नियम में विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास होगा या नहीं होगा, नियम ही नियम है। और यथा कर्म तथा फल ये नियम चलते हैं, विश्वास की बात नहीं है। अगर कोई लोग बोलते हो पुलिस एक आदमी को पकड़ते और बोलते तुम आईन लंघन करते हो, अगर वो बोले मुझे आईन में विश्वास नहीं है तो पुलिस क्या कहेंगे, और ठीक है तुम्हारा विश्वास है ठीक है उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं। अगर अपराध करना है उसका फल भोग करना पड़ेगा, तो ऐसे भी पूरा विश्व में कोई जायगा नहीं है जिसमें हम काम करने से फल नहीं मिले। पूरे विश्व में ये नियम चलते हैं। अगर हम सोचते हैं मैं पाप करूंगा, गुप्त पाप करूंगा, कोई नहीं देखेंगे, देखने वाले हैं भगवान है अंतर्यामी, भगवान सब कुछ के अंदर में है और सब कुछ बाहर में भी। यथो नृसिंह परतो नृसिंह यथो यथो यामी तथो नृसिंह कहे नृसिंह हृदय नृसिंह। सभी जाएगा नहीं नृसिंह देख, यहाँ पर है वहां पर है, अंदर में है बाहर में है हृदय में है, सभी जाएगा नहीं। और अंतर्यामी भगवान के सहायक देवताओं भी सब कुछ देखते हैं। इस ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मांड में वो ब्रह्मांड के मुख्य मुख्य देवताओं भगवान विष्णु से शक्ति मिलते हैं, जैसे कि वे एक ब्राह्मण में वही ब्राह्मण में भगवान जैसे सार व्यक्त होते हैं। तो ऐसे कभी भगवान विष्णु नहीं देखते, तो यमराज भी सब कुछ देखते। अगर हम सोचते हैं तो चोरी करूंगा या एक आदमी को हत्या करूंगा, कोई दूसरे नहीं देखेंगे, कोई दूसरे मुझको नहीं देखेंगे। तो देखने वाले भगवान है, यमराज है, सूर्यदेव है, चंद्रमा है, चंद्र देवता, और 10 दिक्पाल है, और भूमि आत्मा मनोवायु खंगनो बुद्धि जैसे भूमि देवता जल अग्नि भूमि अनुभव आग अग्निदेव तो ये मुख्य मुख्य देवता इस ब्रह्मांड में सावयव में हम सब कुछ देखते हैं। तो ऐसे है काम फल भोगना पड़ेगा और जो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुणी लोग फिर नारदेगा लोग और तामोगुणी लोग जो इस 2 लाख मानव श्रेय प्राप्त करके धन कुछ धन विधि पालन नहीं करते हैं और मानव जीवन प्राप्त करके भी पाशविक व्यवहार करते हैं पाशविक चिंतन करते हैं तो सफल होगा कि आशुयों में नहीं प्रवेश करें। यही स्वाभाविक है। अगर चेतना पाशु की जैसे होती है हमेशा खाली आहार निद्रा भाई मैथुन का चिंतन होते हैं और कोई दार्शनिक चिंतन धार्मिक चिंतन नहीं होते हैं या अगर धार्मिक चिंतन होते हैं लेकिन वो धर्म करना में अधर्म चल जैसे कि आज का धर्म करना में क्या भगवान चल वो सब जीवी चल रहे हैं आस्था संस्कार क्या है श्रद्धा क्या क्या नाम है आस्था संस्कार क्या है कुछ खेते हुए धर्म विचारों लेकिन उसमें यथारूप भगवत गीता प्रचार तो नहीं लोग सोचते हैं कि साधु का मतलब जो ज्यादा जोक्स बोलते और ज्यादा कहानी बोलते और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये साधु की शिक्षा स्ट्रेस मैनेजमेंट भगवान कौन है मानव जीवन का क्या उद्देश्य है कैसे तमगुण का प्रभाव से हम पाशवियों में नहीं प्रवेश करेंगे तो इसके बारे में ये सब टीवी स्टार साधु कुछ नहीं बोलते तो लोग ज्यादा लोग मूर्ख काली युग ऐसे है कि सब मूर्ख इस काली युग में आते हैं तो नहीं जानते धर्म क्या है अधर्म क्या है और अधर्म अधर्म धर्म जैसे स्वीकार करते हैं और वास्तविक धर्म स्वीकार नहीं करते सोचते यही अधर्म है तो ये तमोगुण का एक लक्षण है कि तमोगुणी लोग धर्म और अधर्म में क्या फर्क है क्या क्या विशेष लक्षण है तो नहीं जानते तो ऐसे तमोगुणी लोग जिनकी चेतना पार्श्विक चल सके, तो पार्श्विक योनि में प्रवेश करते वो स्वाभाविक है, क्योंकि यम यम बाप स्वयं भाव जर्जंते अलेवर तम तम एवाइते कौन तो यह सदा तम भाव भाव। श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं इस भगवत गीता में कि मृत्यु काल में चेतना के अनुसार हम दूसरा जन्म लेते हैं, तो अगर मृत्यु का समय भगवान का चिंतन होते हैं, हम भगवान के पास चलते, अगर मृत्यु का समय यही सामान्य है, मृत्यु का समय हमारी सब भौतिक असत्यम पर चिंतन होते हैं, फिर वापस आना पड़ेगा इस भौतिक संसार में। अगर भगवान के चरण पर आसक्ति होते हैं, भगवान के चरण के पास चलते, और अगर स्त्री मकान देश कुत्ते के लिए आसक्ति होते हैं तो वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य है उच्च चेतना उदयन करना, अर्थात भगवान भावना प्राप्त करना, इसलिए साधना करनी चाहिए। साधना का मतलब जब गीता पाठ शास्त्र श्रवण वैष्णव सेवा प्रसाद से इत्यादि शुद्ध रूप से जीवन जीना, लेकिन आजकल लोग तुष्ट होते हैं अगर कोई खेलते हुए साधु आते हैं, बोलते खाली मेरा आशीर्वाद ले लो, बस एक दो भजन गाओ, मुझको पूजा अर्पण करो, बस। तो ये सब तामोगुणी कहते हुए ध्यान में, लेकिन इसका फल नहीं होगा परम गति पर, इसका फल होगा अधोगत। साइंटिफिकली समझ में चाहिए, वैज्ञानिक रूप से। आजकल भौतिक विज्ञान बहुत जनप्रिय है, लोग भौतिक विज्ञान को बहुत मानते हैं, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान यही ओरिजिनल और सर्वोच्च विज्ञान है। यथा कारण तथा फल, तो कैसे मनुष्य जीवन में काम फल के अनुसार दूसरे शरीर प्राप्त करना है, तो ये धर्म में ज्ञान है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ है कि हम जो करते हैं अभी उसके अनुसार हम अगले शरीर में नहीं, और अगर सुकर्म करेंगे सुफल मिलेंगे, अगर कुकर्म करेंगे तो कुफल मिलेंगे, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर्म है श्री कृष्ण की से वो सागर कर्म में सर्वगुणी होने से उच्च लोग जाना है चार लोग छाप लोग महालोक सत्य लोग जिनमें ऋषि गण रहते हैं राजगुणी होने से इस पृथ्वी में मानव रूप में वापस आ गए और तमोगुणी होने से तमोगुण लिप्त होने से पशु या पेड़ वनस्पति रूप धारण करते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति करने से इस भौतिक स्थिति की ऊपर जाना है वैकुंठ जगत में प्रवेश करना है तो इस भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तो सत्वगुणी होने से रजोगुणी होने से तमोगुणी होने से क्या क्या फल मिलते हैं लेकिन सिद्धांत है कि तमोगुण से रजोगुण अच्छा है रजोगुण से सत्वगुण अच्छा है लेकिन वास्तव में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों भाव बंधन का कारण होते हैं और इससे सर्वगुण भी सर्वगुण से अतीत होने चाहिए शुद्ध सत्व में अधिष्ठित होने चाहिए शुद्ध सत्व कमा सर्वं विशुद्धं वासुदेव शक्ति अर्थात कृष्ण सेवा शुद्ध कृष्ण भक्ति है शुद्ध सत्व स्तर सत्व इस भौतिक सत्वगुण वो रजगुण तमोगुण से अच्छा है लेकिन वो पूरा शुद्ध नहीं है क्योंकि इस भौतिक सत्वगुण हमेशा कम से कम तरस रजगुण और तमोगुण से मिश्रित होते हैं और सत्व होने के भी जब तक एक व्यक्ति पूरा कृष्ण भक्ति पूरी कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करते जब तक पूरा स्वीकार नहीं करते हैं चिरय स्वरूप और कृष्ण नित्य दास जी का ध्यान है कृष्ण से बदल तो तब तक अहंकार रहेगा अहंकार क्या है ईश्वर हम अहम भोगी नहीं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं तो सार्वगुणी लोग होते जो ईश्वर को मानते बोलते ही तो ईश्वर को मानो लेकिन ईश्वर कौन है और कैसे ईश्वर को मानना है तो इसके बारे में स्पष्ट धारणा नहीं होती तो ऐसे बहुत नहीं इस हल्का में सत्वगुणी लोग बहुत कम तमोगुणी ज्यादा है सत्वगुणी साधु है जो बहुत कम करते हैं और बहुत कम सोते हैं बहुत सरल करते हैं तो ललाच नहीं है तो ऐसे इंद्रिय जवान करते हैं और ऐसे साधु जीवन मानते तो ऐसे सात्विक व्यक्ति है, फिर भी इतने सात्विक होने से भी इतना अनासक्त होने से भी भौतिक इंद्रिय सुख से अनासक्त होते, तो फिर भी भगवान की समर्पित सेवा में रुचि नहीं होती। सोचते हैं कि मैं साधु हूं और ये सब साधना करता हूं और इससे मैं मोक्ष प्राप्त करूं, तो ऐसे साधु का जीवन का उद्देश्य मुक्त होना और उसलिए प्रयास करते, लेकिन कोई विशेष रुचि नहीं है कृष्ण सेवा के लिए, स्वीकार नहीं करते हैं कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण के चरण में पूर्ण समापन करना चाहिए। तो वो जीव का धर्म है, हम इस भौतिक जगत में है क्यों, कभी कभी देव शरीर में होते, कभी कभी मनुष्य शरीर में होते, कभी कभी पशु या वनस्पति शरीर में होते, क्यों देव शरीर सत्य के, मनुष्य शरीर राजस के और पशु और वनस्पति वो तामस है। क्यों हम इस भौतिक जगत है, क्यों, तो इसका मूल कारण है कि हम स्वीकार नहीं करते कि हम कृष्ण दास हैं और इसलिए काल चक्र का प्रभाव से कभी कभी देव होते, कभी कभी असुर होते, कभी कभी मानव समाज में बड़े होते, कभी कभी छोटे होते, कभी कभी राजा होते, कभी कभी प्रजा होते, ऐसा होते क्यों, क्योंकि हम नहीं मानते कि कृष्णदास। इस भगवद गीता में श्री कृष्ण प्रकृति के तीन गुण और ये तीन गुण का उपहार का बड़ा विश्लेषण करते हैं, लेकिन सिद्धांत है कि ये तीन गुण से मुक्त होना चाहिए और शुद्ध सत्व अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति में अधिष्ठित होना चाहिए। तो तमगुण का प्रभाव आजकल बहुत ज्यादा होता है और वो सबसे नीच को उसका प्रभाव से मनुष्य दीर्घ काल के लिए नीच योनि में जन्म लेते हैं और तमगुण से राजगुण और बहुत अच्छा है, फिर भी उसमें मोह ज्यादा होते हैं और राजगुण से सात्वगुण और बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि सात्वगुण में मुख्य उद्देश्य होते हैं अध्यात्म प्रगति। लेकिन सात्वगुण से और बहुत बहुत आचार्य शुद्ध सत्व जिसमें प्रयास होते हैं सब काम करने से, सब दर्शन करने से, सब चिंतन करने से सजाई रहा चौबीसों घंटे सब कुछ श्री कृष्ण की प्रीति के लिए है। तो यही शुद्ध सत्व। तो इसमें श्री कृष्ण हमको चेतावनी देते तो तामसिक मौत हो इसका कोई आचार नहीं होगी। आज का अनुभव जाने पचार होते बदमाश हो ऐसा नहीं बोलते, वो प्रचार होते मांस खाओ शराब भी वो नवरात्रि सामने है। नवरात्रि तो पहले नहीं उपधार्मिक बहुत सत्य। आज का नवरात्रि का मतलब राक्षसी डिस्को डांसिंग, उसके बाद गर्भपात ज्यादा होते उसका क्या मतलब। पहले ही धार्मिकता अभी एकदम अधार्मिक होते। देखिए तमगुण का प्रभाव तो ऐसे ही प्रचार होते अधार्मिक होते। अधार्मिक मतलब तमगुणी होते और मूर्ख लोग सबसे तो यही आनंद खस युवक युवती सोचते तो ये अच्छा है, कोई नियम पालन करने का कोई जरूरत नहीं है, हम खाली एंजॉय करेंगे। लेकिन कोई धार्मिक नियम पालन नहीं करने का कारण होते हैं कि हम एंजॉय करेंगे खुद के शरीर में उन शरीर में दिली शरीर में जिसमें सुख बिल्कुल नहीं होते और भगवत भक्ति प्राप्त करना का अवसर बिल्कुल नहीं होते। तो यही चेतावनी है, विचार करो सोच लो क्या करते हो तो सोचना चाहिए। आशा है आप जो मंदिर रखते हैं भगवद गीता यथारूप प्रवचन सुनते हैं तो आशा है आपका जीवन कृष्णमय जीवन कृष्ण भक्ति केंद्रित जीवन। आशा है मुझे मालूम आप सब क्या क्या करते हैं। तो अगर आप गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो आप सोचिए आपका जीवन का क्या उद्देश्य है, आपका काम करने से क्या फल होगा। अगर नहीं जानते हैं तो भक्तों से पूछिए जीवन का क्या उद्देश्य है और आप अगर भक्ति कहते हैं, तो आप भी सोचिए भगवत भक्ति करने से तो यही गारंटी है कि हम भगवान की रक्षा में हैं, अधोगति नहीं हो। फिर भी दूसरों के लिए भी चिंतन होना चाहिए। कितने लोग हैं जो भगवत भक्ति में नहीं है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं जानते, और इसलिए तमगुण और राजगुण का प्रभाव से पाप कामना करते हैं। उद्देश्य क्या है, पाप काम करने से क्या पाप मिलते हैं, कृष्ण सेवा करने से क्या पाप मिलते हैं, लोगों को बताना चाहिए। लेकिन क्या है, इन लोग इतने बड़ा मूर्ख के तमगुण प्रभावित होने से ये सब बात सुन के भी विश्वास नहीं करते। हाँ वो क्या ये साधु लोग क्या बोलते, टीवी चालू करो, क्या है टीवी, वो भगवत गीता सुनने उसमें क्या है, टॉम एंड जेरी देखो टीवी में, यही इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता सुनने वो क्या, टॉम एंड जेरी देखते, यही जीवन का उद्देश्य। आप सब जानते हैं टॉम एंड जेरी क्या है, अभी भारतीय संस्कृति का एक अंश बन गया। तो ऐसा है लोग इतने बड़ा बोल समय है टीवी देख, बहुत समय है टीवी देखने के, जिसमें वो तमगुण और राजगुण का प्रभाव और सत्वगुण तो बिल्कुल नहीं, और शुद्ध सत्व का प्रश्न नहीं, तो वो प्रभाव इतने ज्यादा होते हैं कि इस अमृत वाणी सुन के भी तो सुनने की शक्ति नहीं, तो दिमाग इतना तामसी होते, इतना जड़ा होते कि इस अमृत गोलोक वाणी सुन के भी तो नहीं सुनते, तो बुद्धि इतना गंदा है कि इस निर्मल भगवत गीता वाणी सुनने की कोई इच्छा नहीं। तो ऐसे लोग कैसे भगवत गीता, ऐसे लोगों को कैसे भगवत गीता प्रचार करना है, मुश्किल होते। फिर भी भक्तों का कर्तव्य प्रयास करना, ये मूर्ख लोगों को बताना उचिष्टा जागृता काव्य उठो जागो, दुर्लभ मानव जन्म का वास्तविक भेद मिलो, तो प्रयास करना चाहिए। एक बात है कि लोग इतना सा जड़ होने के लिए हृदय में सब भाव है। बड़े बड़े आसुर भी स्वभाव से वैष्णव, इसलिए तो लोग इतने बड़े मूर्ख होने के लिए अगर हम प्रयास करें लोगों को बताओ। हरे कृष्ण बोलो, भगवत गीता पढ़ो, भगवान की भक्ति करो तो शक्यता आचे कि लोग बहुत ज्यादा पतित होने के लिए तो ये बात सुनेंगे ग्रहण करें तो ये भक्तों का कर्तव्य उसके खड़े ज्यादा लोग ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर भी भक्तों का कर्तव्य प्रयास कर ये सब तामगुण लोग शुद्ध भक्त बना। वास्तव में किसी को भक्त बनाना नहीं है क्योंकि सब भक्त है, लेकिन ज्यादा भक्त इस भौतिक जगत में ज्यादा भक्त भूलती है कि हम भक्त है, वो सोचते है हम अभक्त है। जो भी होगा हम नारद जाएंगे लेकिन हम भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प किए। मतिया न कृष्ण परतस्वित हो विभक्त गृह अदांत दो पुनः पुनः चार ऐसे गृह प्रति संकल्प किया है कि हम कृष्णमती कभी नहीं हूं, हम इंद्रियदमन कभी नहीं करेंगे, हम नारद जाएंगे और हम बाबा छपने हुई चीज चलेंगे पुनर्पनास चाहे तो चाहे तो। फिर भी ऐसे लोग को उद्धार करना संभव है चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से। और ऐसे देखते हैं कि आज का वो तमोगुण का प्रभाव इतना ज्यादा होते हैं कि कई लोगों को उससे उब जाते हैं और सोचते हैं और इतना निराश होते हैं कि अगर हम भगवत गीता प्रचार करेंगे तो ऐसे कई लोग है जो सुनेंगे। ठीक है, सही है, भौतिक जीवन में कोई सुख नहीं है तो ऐसा है पूरी दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु कृपा से तो तमोगुण कलयुग का प्रभाव से इतना पीड़ित कि अभी तैयार है राष्ट्र पे परमार्थ गौरवाणी सुनने के लिए। तो ये भक्तों का कर्तव्य है लोगों को भक्ति में लाना, तो आप कोशिश करो ये निरंजन जाने। भारत भूमि से होइल मनुष्य जन्म जा चंद्र सार्थक खड़ी करो पर उपका। विशेषकर जो जी भारत में मनुष्य योनि में जन्म लिया है इनके विशेष कर्तव्य है भगवत भक्ति ग्रहण करना, पालन करना, भगवत भक्ति करने से जीवन सफल बनाना और दूसरों को मदद करना भगवत भक्ति में मन। तो ऐसे करो, देखिए पूरे दुनिया में कैसे असभ्य सभ्यता का प्रभाव से, तमगुण का प्रभाव से सब नारायण बहुत खराब स्थिति, फिर भी आशा है भक्ति करने से लोग जितने प्रतिपतित होने के लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, नाम का प्रभाव, कृष्ण नाम का प्रभाव से, तो वास्तविक भक्ति प्रकाश मिल सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है बस आप जो भारत में मानव जन्म लिए और अभी भक्ति करते कस आपका कर्तव्य है दूसरों को ये भगवद्गीता अमृत पानी वितरण कर दी, तो आप और अरेंज। एक प्रश्न है, हरे कृष्णा।